الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عزوجل ہمارے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ہم پہنچ چکے ہیں ساتویں سلسلے کی طرف. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ سکھر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی شامل ہوں گے. یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے سکھر اور مدینۃ الاولیاء ملتان، یعنی پنجاب کے ایک شہر کا مقابلہ ہو رہا ہے صوبہ سندھ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور اس مقابلے میں یہ پہلی بار شامل ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ کی طرف جاتی ہے اور ان میں سے کون سی ٹیم ایسی ہوگی جو یوں سمجھیے کہ ایک ایسے پڑاؤ کی طرف چلی جائے گی جہاں سے نکلنا آگے کی طرف کچھ مشکل ہوگا. اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پورے میں سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے سوالات و جوابات ہوتے ہیں. علم دین کا گویا خزانہ بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیے تاکہ آپ ان سوال جوابوں کو سوالات جوابات کو لکھ کر اپنے پاس بھی علم دین کا خزانہ جمع کر لیجیے. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کا 7th یعنی ساتواں مقابلہ مدینۃ الاولیاء ملتان اور سکھر کی ٹیموں کے درمیان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیے. جی مدنی چل کے ناظرین، سکھر ہے ہمارے ساتھ اور مدینۃ الاولیاء ملتان مکی کے اسلامی بھائی ہیں. اب تک جتنے مقابلے ہو رہے ہیں وہ مکی ٹیمز کے درمیان ہو رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب مکی ٹیمز کے مقابلے کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر مدنی ٹیمز کی باری ہوگی، اور پھر بہت سارے شہروں کے اسلامی بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوگی. دائیں طرف میرے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائی ہیں. ایک چہرہ ان میں سے کچھ شناسا ہے جو ذہنی آزمائش پابندی سے دیکھتے ہوں گے، وہ شاید انہیں پہچان گئے ہوں گے، لیکن آئیے پھر بھی ہم ان کا تعارف لیتے ہیں. جی باری باری اپنا نام بتائیں گے. محمد شہباز عطاری. جی محمد جمیل انجم عطاری. محمد جمیل انجم عطاری. جی محمد شہزاد رضا عطاری. ماشاءاللہ شہباز بھائی، اپنا تعارف نام تو آپ نے بتایا، کس شعبے سے تعلق ہے اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تھوڑی اپنی چیئر آگے کر لیں گے. جی فرمائیے. I have done master degree in economics from the Bahauddin Zakaria University Multan. MashaAllah. And recently, by the grace of Allah and by the faizan of my murshid, I have get a government job in MEPCO. اچھا آپ میپکو میں جاب بھی کرتے ہیں اور آپ نے ماسٹرز کی ڈگری باودین زکریا ملتان سے کی ہے. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. کین بی ایبل ٹو ٹاک یو ان اردو اور جسٹ وی ہیو ٹو میک اے کوشچن ان انگلش، ہم اردو میں بھی آپ سے بات کر سکیں گے. جزاک اللہ خیرہ. جی دوسرے اسلام بھائی اپنا تعارف کرائیے. الحمدللہ میں مجلس اجارہ میں ہوتا ہوں مدینہ میں، اور مجلس اجارہ میں میری ذمہ داری ہے براہ راست ذمہ دار کے نام سے، اور مختلف شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کا، ان کو ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کا تعلق ویسے ملتان سے، مدینۃ الاولیاء ملتان میں. ماشاءاللہ غالباً سیزن 6 کے جو فائنلسٹ تھے اس میں آپ موجود تھے. ماشاءاللہ مدی چل کے ناظرین ایک بار پھر ہم جمیل انجم بھائی سے مل رہے ہیں. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو ذہنی آزمائش سیزن 6 کے فائنل میں جیتنے والی ٹیم میں شامل تھے. انہوں نے مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ جیتا. جمیل انجم کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ذہنی آزمائش میں ہماری پوری مجلس جب یہ جواب دیتے تھے، ان کی تیاری ہم نے دیکھی تھی، کمال ماشاءاللہ ان کی تیاری تھی. سیزن 7 میں کیسا پیش کرتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس آئے تھے، ان کو مدینہ شریف کا ٹکٹ مل چکا. انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں جا سکتا کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ 40 سال سے چھوٹی عمر کے لوگوں کو ویزا نہیں ملتا، مجھے کسی اور کو گھر میں سے ساتھ لے جانا پڑے گا، اور ان کے پاس دوسرے کی ٹکٹ کی گنجائش نہیں تھی. تو میں نے کہا چلیں ذہنی آزمائش پھر ہو رہا ہے، پھر آ جائیے، پھر جیت جانا اور پھر گھر میں سے کسی کو بھی لے جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی جذبے کے تحت یہ ایک بار پھر آئے ہیں. میری دعا ضرور ہے ان کے ساتھ، ذہنی آزمائش سے ایک بہانہ ہے. اللہ کریم ان کو جلد از جلد مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جی ہمارے تیسرے اسلام بھائی. جامعۃ المدینہ ملتان شریف، درجہ ثانیہ. درجہ ثانیہ کے طالب علم ہیں اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہیں. بڑا مکسچر ٹیم بھیجی ہے ملتان والوں نے کہ ایک ہمارے دنیاوی طور پر کوالیفائیڈ ماسٹرز کیے ہوئے اسلامی بھائی ہیں, ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. جمیل انجم, آپ نے درس نظامی کیا ہے, درس نظامی کمپلیٹ کر چکے ہیں, تو ایک مدنی عالم دین گویا ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں, تو دیکھیں جناب ان کے مقابلے میں جو سکھر والوں نے ٹیم بھیجی ہے ان کا کچھ تعارف لیتے ہیں. جی, محمد فراز خان جی, درس نظامی, شعبہ درس نظامی, جامعہ غوثیہ رضیہ سکھر. ارے واہ ماشاء اللہ, آپ نے درس نظامی کر لیا ہے یا کسی درجے میں ہیں؟ دورہ حدیث میں. دورہ حدیث میں ہے, ماشاء اللہ, مرحبا کہتے ہیں آپ کو. جی, محمد دانش رفیق, شاہ لطیف سے بی ایس ماس کمیونیکیشن کر رہا ہوں, تھرڈ ایئر ہے. ارے واہ مائی جناب, چلے جناب. جی, واحد بخش تاری, جامعۃ المدینہ سکھر, درجہ خامسہ. درجہ خامسہ, دورہ حدیث کے طالب علم, بالکل ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بیلنس سی ٹیم ہے, اور ایک دنیاوی طور پہ اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں, تو مذہبی طلبہ بھی ہیں, اسکول کالجز کے طلبہ بھی ہیں, دینی طلبہ بھی ہیں, دیکھتے ہی ہیں کہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے اور کون سی ٹیم آج اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچتی ہے. انشاءاللہ ان کا تعارف ہو چکا ہے, اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, کون کون جواب دے گا؟ چلیں جناب, جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی بات ہوئی ہے, ایک ایسی عظیم ہستی بھی گزری ہے کہ جنہوں نے خواب میں 100 بار اللہ تعالی کا دیدار کیا ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ عز و جل کا دیدار کیا؟ کیا بات ہے مدینے کی, آپ نام سنیں گے تو طبیعت اور خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بتائیے, کیا تحفہ دیں گے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, میری ون آف فیورٹ کتاب ہے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس کتاب کا دیدار کروائیے ذرا, یہ سیرت مصطفیٰ ضرور پڑھیں, یعنی اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. مبلغین کے لیے تو یہ ایسا خزانہ ہے, آپ نہ جانے اس میں کتنے بیان کر سکتے ہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید میں نے اس سے 20 بیانات کیے ہیں. اتنی شاندار کتاب ہے, پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک کی سیرت پر ضرور یہ حاصل کیجئے. جی جواب دیجئے, وہ کون سے بزرگ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام بھی بتائیں گے؟ نعمان بن ثابت. اچھا, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ منڈی بہدین. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ ثناء اللہ اختر. ثناء اللہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام. سبحان اللہ, کیسے کیسے انعامات اللہ والوں کو نصیب ہوا کرتے ہیں. جواب ان کا درست ہو گیا ہے جناب. شروع کرتے ہیں ہمارا مقابلہ باب المدینۃ الاولیاء ملتان اور سکھر کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. آپ دونوں سے 10 سوالات پوچھے جائیں گے. پہلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. جی, ہر سوال پر آپ کو 25 سیکنڈ ملیں گے, مشورہ کرنے کی اجازت ہوگی 4 راؤنڈ تک. آخری راؤنڈ سے پہلے آپ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں, مگر ایک بار یہ آپشن آپ کے پاس ہوگا, اس کے بعد وہ آپشن نہیں ہوگا. آپ مشورے کے بعد جو جواب دیں, اگر وہ غلط ہوگا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا, وقت گزرنے کے بعد جواب دیں گے تو بھی آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. مصیبت سے حفاظت کا نسخہ کیا ہے؟ بہت سارے مصیبت زدہ آج ہمیں سن رہے ہوں گے, آج آپ کو مصیبت سے حفاظت کا نسخہ ملنے جا رہا ہے, توجہ سے سنیے. جی, رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ, اگر تجھے باوضو نہ ہونے کی صورت میں تکلیف پہنچے تو اپنے عام کو ملامت کرنا. اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے موسیٰ, اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے سکھر والوں کی. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جناب, وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے, اور ابھی بے وضو کی جو بات ہم نے سنی, مصیبت زدہ کو چاہیے کہ وہ با وضو رہے تو انشاءاللہ مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. جی بتائیے. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. وضو کیجئے اور کلمہ شہادت ضرور پڑھیے. باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ اسلامی بہنیں غور سے جواب سن لیں. اگر نیل پالش ہاتھ پہ لگی ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے, اگر ایسے ہی غسل کر لیا گیا تو غسل نہیں ہوگا دوبارہ. وضو کیا تو وضو بھی نہیں ہوگا. جی جناب, اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے, ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اور بہت اہم مسئلہ بھی ہے کہ غور کیجیے, اسلامی بہنوں کو کرنا چاہیے کہ اگر نیل پالش لگائیں تو نماز سے پہلے ان تمام چیزوں کو ریموو کر دینا چاہیے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. سکھر والوں کی باری ہے. زخم پر پٹی لگی ہوئی ہو تو غسل کس طرح ہوگا؟ آج جناب وضو اور غسل کے مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں. جی اگر زخم پر پٹی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اگر اس پٹی کو دھونے سے زخم بڑھ جائے گا یا پھر اس کو اتار کر وضو کرنے سے زخم میں اضافہ ہو جائے گا یا نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں پٹی پر مسا کر دینے سے وضو اور غسل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بڑا مشکل مذہب ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, بڑی سختیاں ہیں. میں یہ کہتا ہوں بلکہ یہ پروفڈ ہے, دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ. زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ آسان مذہب ہے جس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں شریعت کی طرف سے موجود ہیں, وہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اسلام سے دور رہ کر اسلام کی سختیوں کی بات کرنے والے ذرا مذہب کے اندر آ کر شریعت کو پڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل تو کریں, پھر پتہ چلے گا کہ کتنی آسانیاں ہیں, کتنی پیاری بات ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسا کر لینا کافی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبز لائٹ جلتی ہے جب یہ جواب دیتے ہیں اور امید ہے کہ دل میں بھی ایک سبزی جو ہے وہ سبزہ سا آ جاتا ہوگا. مگر کوشش کیجئے کہ آج ہمارے منچ پہ سرخ لائٹ جلنے ہی نہ پائے. ساری ہے مدینۃ الاولیاء والوں کی کتاب پر کسی چیز کو رکھنا کیسا ہے. کتاب پر کسی چیز کو رکھنا منع ہے چاہے قلم ہی کیوں نہ ہو. آگے بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بات تو اگر آپ نے ٹھیک کر دی ہے. ادب یہ ہے کہ کتاب پر کوئی دوسری چیز, یہاں تک کہ قلم بھی مت رکھیے, بلکہ جس صندوق میں کتاب رکھی ہے اس چیز پر بھی کچھ نہیں رکھنا چاہیے. یہ کتاب کا ادب ہے. مجھے ایک یوں سمجھیے کہ چٹکلا یاد آ گیا. کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے کسی کو کتاب تحفے میں دی. پڑھنے کے لیے لوگ لیتے ہیں, کتاب لی تحفے میں نہیں لی, کچھ عرصے کے لیے لی کہ میں کتاب میں پڑھ کر واپس کر دوں گا. تو وہ صاحب کتاب جب پڑھ کر واپس آئے تو اس کتاب کے اوپر برتن رکھنے کے داغ تھے, جیسے کیا نام ہے پیالہ رکھ دیتے ہیں لوگ, کھانے پینے کی پلیٹ رکھ دیتے ہیں. اب جن کی کتاب تھی ان کو کافی افسوس ہوا. دوسری بار وہ کتاب مانگنے آئے تو انہوں نے کتاب بھی ساتھ دی اور پلیٹ بھی ساتھ دی, کہ کھانا اس میں کھانا, کتاب پڑھنے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ کتاب کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیز میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کا ادب یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے. جناب باری ہے سکھر والوں کی, اور سکھر والوں سے سوال یہ ہے کہ جن صفحات پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جس صفحات وغیرہ پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہوئی ہو, جیسا کہ دسترخوان وغیرہ ہوتا ہے, اس پر کمپنی وغیرہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کا استعمال کرنا منع ہے. میرا سوال تھا جن صفحات پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہو, ذرا دوبارہ جواب دیجیے گا, ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جن صفحات پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہوئی ہو تو اس کا استعمال کرنا منع ہے, مکروہ ہے. اور ان میں پڑیا وغیرہ باندھنا, ان کو کسی ایسے استعمال میں لینا جو عام طور پر استعمال میں نہ لیا جاتا, یہ تمہارا ہے. جی مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا, جس دسترخوان یا بچھونے پر اشعار یا کسی بھی زبان میں عبارات ہوں, جیسا کہ کمپنی وغیرہ کا نام وغیرہ تحریر ہو, ان کا استعمال بھی منع ہے. یعنی دیکھیں عبارت کا, لکھائی کا کس قدر ادب ہے کہ اس کو دسترخوان پر نہیں ہونا چاہیے. دریوں پر نام لکھا ہوتا ہے پھر پڑیا باندھ کر دے دیتے ہیں. آج کل ہوٹلوں کے اندر جو خاص طور پہ نارمل سے چائے وغیرہ کے ہوٹل ہیں, ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے, تو وہ جناب وہ ٹیلی فون کی ڈکشنری پھاڑ پھاڑ کے دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اخبار ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں, لوگ اسی سے ہاتھ پہنچ کر پھینک رہے ہوتے ہیں. اللہ رسول کا نام بھی ہو سکتا ہے, تو برائے کرم ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں. جواب ان کا درست ہے. نماز وتر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ وتر کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک. جی جناب وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے وتر کا وقت تو پتہ چل گیا مگر یہ بتائیے کہ وتر کب پڑھنا افضل ہے؟ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ رات کو اٹھ کر وہ ادا کر سکے گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے تہجد ادا کرے پھر اس کے بعد وتر ادا کرے، تو یہ وتر پڑھنا اس طرح پڑھنا وتر افضل ہے۔ چلیں جناب، دو پیاری باتیں پتہ چلی کہ جس کو یقین ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا لیٹ نائٹ تو وہ رات کو سو جائے، پھر اٹھ کر پہلے تہجد پڑھے اور پھر وتر پڑھے۔ یہ بھی بہت ساروں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ نماز کے احکام کتاب جب ہی ہم کہتے ہیں بار بار حاصل کیجئے، بہت پیارے پیارے مسائل موجود ہیں۔ تو وتر کا افضل وقت وہ ہے جو رات کے پچھلے پہر پڑھا جائے تہجد کے بعد۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والوں کی باری ہے، سکھر والے بھی مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں۔ کراچی سے چلے تو پہلے سکھر آتا ہے پھر ملتان آتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ باری ہے سکھر والوں کی۔ سجدہ تلاوت میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا، نیز سجدے کے بعد کھڑا ہونے کا کیا حکم ہے؟ طریقہ تو سن لیا، حکم بھی بیان کر دیجیے۔ مشورہ کیجئے، ضرور کیجئے، مگر وقت کے اندر کیجئے۔ سجدہ تلاوت میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑا ہو کر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر اور کھڑے ہو کر جانا اس میں سنت اور مستحب کہا، حالانکہ یہ دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور بعد میں کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مجلس آپ کو دو پورے نمبر دیتی ہیں یا ایک نمبر دیتی ہیں۔ جی حکم تو بیان ہوا ہے لیکن کیا، اچھا جناب آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، پورا حکم بیان کیا کریں۔ باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی۔ خلیفہ اول کا نام، کنیت اور لقب بتائیں۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب عتیق و صدیق۔ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عاشق اکبر کی کیا بات ہے، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب ساتویں پشت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے کیا بات ہے۔ عاشق بھی تھے، ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، اور شجرہ نسب بھی ساتویں پشت میں جا کر نبی پاک سے مل جاتا ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ بتائیے کس صحابی کا مشہور لقب خادم النبی ہے جس پر ان صحابی کو بھی فخر ہے؟ کیا بات ہے، لقب تو سنو، خادم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب خادم النبی ہے اور اس لقب پر حضرت انس کو بڑا فخر تھا، اور کیوں نہ فخر ہو، جواب یہ بھی درست ہے۔ خدمت میں، شاعر لکھتے ہیں نا، خدمت میں جب ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے در پار کالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے در پار کالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب بتائیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے بارے میں کیا اعلان فرمایا تھا؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے قبیلے بنی عبد الاشحل میں سے جو شخص اسلام سے منہ موڑے گا میرے لیے, جو شخص مرد اور عورت اسلام سے منہ موڑے گا میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں. جی جناب, میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے سوائے تین کے, وہ تین کلام کون سے ہیں؟ ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے سوائے تین کے. پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مفہوم ہے, ایک نیکی کی دعوت دینا, نمبر دو برائی سے منع کرنا, اور نمبر تین ذکر اللہ کرنا. اللہ اللہ, ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے سوائے تین کے. نمبر ایک نیکی کی دعوت دینا, نمبر دو برائی سے منع کرنا, اور نمبر تین ذکر اللہ کرنا. لگتا ایسا ہے ان تین کلاموں کے علاوہ ہی ہم کلام کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ذکر اللہ میں زبان تر رہے, نیکی کی دعوت بندہ دیتا رہے, برائی سے منع کرتا رہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عقل مند اور بے وقوف کی کیا پہچان ہے؟ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ عز و جل کی اتباع میں چلائے اور وہ اعمال کرے کہ جو اس کو مرنے کے بعد کام دیں, اور بے عقل وہ ہے کہ جو نفس کو اپنے خواہشات کے مطابق چلائے پھر بھی اللہ عز و جل سے عرض رکھے. ماشاءاللہ, جواب آپ نے دے دیا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے وہ پانی پی کے بتاتا ہوں. بھائیوں پانی جب بھی پئیں تین سانس میں پیئیں, بسم اللہ شریف پڑھ کے پیئیں, سیدھے ہاتھ سے پیئیں, پینے سے پہلے دیکھ لیجیے اور پڑھنے کے بعد الحمدللہ کہیں. انشاءاللہ ان سنتوں آداب کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ پانی پینا بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا, پیاس بھی بجھ جائے گی, نیکی بھی مل جائے گی. جواب انہوں نے البتہ درست دے دیا ہے جناب. اب چلتے ہیں ہم باقی دو سوالات کی طرف, اور یہ دو سوالات وہ ہیں کہ جس میں آپشنز بھی آپ کو دیے جائیں گے, ان آپشنز میں تین میں سے آپ نے ایک جواب دینا ہے. ابھی تک مدد کا آپشن آپ نے نہیں لیا ہے. باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. سبحان اللہ, بڑا خوبصورت سوال ہے. ہمارے دادا پیر کا نام کیا ہے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ. ماشاءاللہ, سوال اب کروں گا میں تو, ایسے پوچھ لیا. سیدی قطب مدینہ جن کے نام آپ نے لیا وہ کہاں مدفون ہیں؟ تین آپشن ہیں, جنت المعالی, بغداد معلہ, یا جنت البقیع. جنت البقیع کے اندر. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. میرے مرشد کے مرشد کریم مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی جو قطب مدینہ ہیں, صلوات و سلام میں آپ ایک شعر پڑھتے ہوں گے, جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا. اعلی حضرت کی وہ ضیا جو باب مجیدی میں چمکی, اعلی حضرت کی وہ ضیا یعنی اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مدینہ منورہ میں جب مسجد نبی شریف کی پرانی تعمیرات تھی, باب مجیدی کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا, وہ گھر آج مسجد نبوی شریف میں شامل ہو چکا ہے, اور مولانا ضیاء الدین مدنی کا مزار جنت البقیع میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب, کتنے سال کی عمر میں قطب مدینہ نے اعلی حضرت سے سند خلافت پائی؟ تین آپشن ہیں, 25 سال, 20 سال, یا 18 سال. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں, آپ کے پاس آپشن باقی ہے. کوئی ہے مددگار آج یہاں پر اس سوال کے جواب میں؟ سیدی قطب مدینہ نے کتنے سال کی عمر میں اعلی حضرت سے سند خلافت پائی؟ 25 سال, 20 سال, یا 18 سال؟ 20 سال. مدد کا آپشن تھا آپ کے پاس. اگر آپ فرماتے 25 سال تو جواب آپ کا غلط ہوتا. ایک اور آپشن بھی تھا 18 سال. اگر آپ کہتے 18 سال تو وہ جواب صحیح ہوتا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت سے سند خلافت پائی. اب آپ مرتبہ دیکھیے کیسا ہوگا کہ 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, مگر امام اہل سنت نے اپنی خلافت سے نواز دیا. ولی را ولی شناختس, اللہ کے نیک بندے ہی اللہ کے ولیوں کو پہچانتے ہیں. جناب, باری ہے مدینۃ الاولیاء بلتان کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ تین آپشن ہیں, جمعرات, جمعہ یا ہفتہ، چاہے تو مدد لے سکتے ہیں۔ کوئی مدد کریں گے یہاں پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ جمعرات، جمعہ یا ہفتہ؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ نے کہا، جمعہ کے دن۔ مجھے امید بھی تھی آپ جمعہ کے دن کہیں گے، اس سے دو آپشن تھے، اگر آپ جمعرات کہتے تو جواب غلط ہوتا، لیکن اگر آپ ہفتہ کہتے پھر بھی جواب غلط ہوتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب باری ہے سکھر والوں کی، آخری سوال ہے، کوشش کرے کہ غلطی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ تین آپشن ہیں، جنت البقیع، جنت المعالی یا نجف اشرف۔ چاہے تو مدد لے سکتے ہیں، چاہے تو نجف اشرف میں۔ آپ نے کہا نجف اشرف، اور جواب یہ بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب جواب درست دیتے جا رہے ہیں، غلطی ایک غالباً کی ہے اور ایک سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے۔ اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے، مگر پہلے چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف۔ کون جواب دیں گے؟ سوال سنا نہیں ہے اور جواب کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جناب۔ چلے سوال پوچھتے ہیں، اس مسلمان بچے کا نام بتائیں جس کے منہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک سب سے پہلے، بہت سارے صحابہ کے مدنی منوں کو یہ سعادت ملی ہوگی، سب سے پہلے کس مدنی منڈے کے منہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک ڈالا گیا؟ کیا بات ہے ان صحابی کی، بتائیے جناب کیا تحفہ دیں گے؟ تحفے میں ہم دے رہے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب، جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب، کہ اس کتاب کی کھپت پوری کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سارا سال اس کتاب کی چھپائی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ میرا خیال ہے۔ 420 روپے ہدیے میں فیضان سنت، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور رکھیں، بہت ہی خوبصورت کتاب۔ مزے کی بات یہ کہ یہ کتاب اتنی ڈیمانڈ ہے کہ سارا سال ہی چھپتی رہتی ہے، ماشاءاللہ۔ جناب جواب دیں گے کہ وہ کون سے بچے تھے جن کے منہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے لعاب مبارک ڈالا گیا؟ غلط جواب دینے کی صورت میں مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیجئے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ جناب مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی گرفتاری بھی کرتے جائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جناب دوسرے اسلامی بھائی کو جلدی سے مدنی قافلے والوں مدنی گرفتار کر لو، لگتا ہے پورا مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا آج۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اعجاز حسین اتاری۔ ٹھیک ہے جناب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ چلے جناب تیسرا اسلامی بھائی، مبارک ہو مدنی قافلہ والوں کو۔ چلے آسان سوال نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ جواب دے سکیں گے۔ جناب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زبیر بن عوام رضی اللہ۔ کچھ قریب قریب پہنچ گئے ہیں، نہیں جناب پھر دو قافلے دینے پڑیں گے آپ کو پھر۔ چلیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید بن حسین۔ جی زید بن حسین۔ نہیں جناب ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرائیں، اور اب میرا خیال ہے مجھے جواب دینا پڑے گا، آخری موقع ہے۔ جی ایسا کوئی اشارہ دے دیں۔ یہ قریب پہنچ گئے تھے جنہوں نے ابھی میں نے درست کیا لیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت زبیر بن عوام کے شہزادے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی مبارک جو سمجھیے گٹی کیسی نصیب ہوئی، سب سے پہلے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک فیضان سنت اور ایک پورا مدنی قافلہ، مبارک ہو۔ اب مدنی قافلے مجلس کی گزارش ہے کہ ان سب کو سفر کروائیں۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی بیس نمبر ہیں مدینۃ الاولیہ ملتان مکی کے، اور 17 نمبر ہیں سکھر مکی کے، 3 نمبر سے پیچھے ہیں، لیکن ابھی بہت سارا مقابلہ باقی ہے، ہمت میں رہیے گا۔ دوسرا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی رات خواہ اسلامی بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شعر کو طرز میں بھی سن لیتے ہیں۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ آ کچھ سنا دے پہلا سوال اشعار ہوں گے پانچ، یاد رکھیے گا، پہلا یا دوسرا مصرع پڑھا جا سکتا ہے، غور سے سنیے گا، توجہ سے جواب دیجیے گا، مگر وقت کے اندر جواب دیجیے گا۔ باری ہے مدینہ ترولیہ ملتان والوں کی۔ نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا، ہائے ہائے، تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا، جواب درست دے دیا ہے۔ فریاد سننے والے للہ شاد کر دے، فریاد سننے والے للہ شاد کر دے، تڑپا کرے کہاں تک ہند میں غلام تیرا، بے کس تڑپ رہا ہے لے لے کے نام تیرا، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ باری ہے ہمارے مدینہ ترولیہ ملتان والوں کی۔ ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہگاروں کو، تمہارے نام سے دوزخ کو حرام کر لینا، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے، کلام میری بھی نظر سے پہلی بار گزر رہا ہے، کتنا خوبصورت کلام۔ دکھا کے دشمنوں کو غلام کر لینا، کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا، جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ باری ہے ملتان والوں کی۔ شربت دیدار نے، شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، شربت دیدار دید نے آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، ہائے ہائے ہائے، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، ایک بار جس نے مدینہ دیکھ لیا نا، اب وہ منظر نہیں بھولتا، ایسا لگتا ہے کہ دل میں بس جاتا ہے۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، سیکنڈ گزر رہے ہیں، آڈینس مدد لیں گے، مدد لیں گے، کوئی ہے مدد کرنے والے؟ رائٹ ٹائم پر مدد کا آپشن لیا ہے، کس سے مدد پسند کریں گے؟ سامنے جو بیٹھے، سامنے جو بیٹھے ہیں جناب، چاہیے، اب یہ مدد کر کر صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، جواب درست دے دیا ہے۔ مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت کا مجموعہ، ناتیہ مجموعہ، ہدایہ کے بخشش، ماشاءاللہ۔ چلیں، باری ہے اب آپ کی۔ یہ اشتیاق تیری دل کا ہے جانے جہاں، یہ اشتیاق تیری دل کا ہے جانے جہاں، دم آ گیا دم اختصار آنکھوں میں، دم آ گیا دم اختصار آنکھوں میں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ مشکل اشعار مگر جواب دے رہے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلام بھائی۔ یہ آسماں کے تارے یہ نرگس شہلا، یہ آسماں کے تارے یہ نرگس شہلا، اب مدد کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، ٹائم گزر رہا ہے، وقت ختم ہو گیا۔ تیرا ہی جلوہ ہے ان بے شمار آنکھوں میں، غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے ہمارے مدینہ ترولیہ ملتان والوں کی۔ کیا خوبصورت شعر ہے، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، کاش ایسی رات تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب پر، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک، جواب درست دے دیا ہے۔ نہ جاگ اٹھے کہیں اہل بقی کچی نیند، کیا بات ہے۔ چلا یہ نرم نہ نکلی صدائے پائے فلک، چلا یہ نرم نہ نکلی صدائے پائے فلک، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جناب دونوں طرف کے اشعار کمپلیٹ ہوئے عشق کے بول راؤنڈ میں، کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی عشق کا بول سن لیا جائے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی، عشق کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر گفٹ پہ مدینہ شریف کا ہونا کیا بات ہے جناب، عشق کی باتیں ہیں اور میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کچی نیند کی بات ہوئی ہے، شعر تھوڑا سا مشکل ہے مگر مدینے کے مبارک کتوں کی نیند کی بات ہے۔ بہت خوبصورت شعر ہے امام اہل سنت کا، فرماتے ہیں جس کا پہلا مصرع ہے، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا۔ ایک ہی ہاتھ اٹھایا جناب، آگے آئیے، مدنی قافلے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یا جواب صحیح دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغان، کیا بات ہے، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغان ہم کو، جواب درست دے دیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے، یہ بڑی عشق والی بات ہے اگر سمجھی جائے۔ سما خراشی جو ہے نا وہ بڑا اردو ادب کا خوبصورت لفظ ہے اور وہ بڑے ادب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نارملی بزرگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی سما خراشی نہ ہو، یعنی آپ کی سماعت میں کوئی خلل نہ ہو، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو تو کوئی بات کروں۔ اعلی حضرت نے یہ سما خراشی استعمال کیا مدینے کے کتوں کے لیے، کہتے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں مدینہ منورہ کی کتوں کی سگان مدینہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں زور سے نہیں روتا، میں مدینے میں جا کر زور زور سے نالا و افغان نہیں کرتا، ورنہ مجھے بھی آتا ہے یہ کرنا، مگر اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں سگان طیبہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کی سبا خراشی نہ ہو جائے، تخیل رضا کے قربان۔ جواب بہت اچھا دیا ماشاءاللہ۔ جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی دو راؤنڈز کمپلیٹ ہونے کے بعد فرق کچھ اور بڑھ گیا ہے، 30 نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ اب تک مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور 23 نمبر ہیں سکھر مکی والوں کے۔ جناب چلنا ہوگا ہمیں تیسرے راؤنڈ کی طرف، اور آج جو تیسرا راؤنڈ ہے مدنی کسوٹی، اس میں ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے۔ پہلے آپ اپنا، پہلے شروع کرتے ہیں راؤنڈ مدنی کسوٹی۔ جی آج کے راؤنڈ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے دونوں مدنی کسوٹیاں دونوں ٹیموں کے لیے آپشن کر دی ہیں، آپ چاہیں تو دونوں مدنی کسوٹیوں کے جواب دے سکتے ہیں اور ایک ساتھ 10 نمبر لے کر مقابلے میں واپس آ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا بزر بجائیں گے۔ جی دوبارہ بجائیں، اچھا یہ بجانے سے یہ لائٹس بند ہو رہی ہے۔ جی آپ بجائیں، جی ذرا زور سے دبائیں۔ جی جناب تھوڑا سا زور سے دبانا ہوگا۔ اچھا اب کرنا یہ ہے کہ مدنی کسوٹیاں آپ سنیں گے، پانچ سوالات تک، پہلے سے لے کر پانچ تک، غور سے سن لیجیے گا، آج ہم نے راؤنڈ میں تبدیلی کی ہے تو سمجھ لیجیے، پہلے سے لے کر پانچ سوالات تک اگر آپ نے بیل بجا دی تو آپ کا صحیح جواب آپ کو 5 نمبر دلوا دے گا۔ 5 میں سے 7 کے درمیان آپ نے کہیں بیل بجوائی اور آپ نے بیل بجانے کے بعد صحیح جواب دیا، آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے۔ 7 میں سے 9 کے درمیان کہیں بھی بیل بجا کر آپ نے روکا، صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 3 نمبر ملیں گے۔ سارے سوالات سن کر آپ نے بیل بجائی اور صحیح جواب دیا تو آپ کو 1 نمبر ملے گا، لیکن اگر آپ نے بیل بجائی اور آپ جواب نہ دے سکے تو اب پوری مدنی کسوٹی ان کی طرف ڈائیورٹ چلی جائے گی، جو دوسری ٹیم جنہوں نے بیل نہیں بجائی ہوگی وہ سنتے رہیں، جب چاہیں بیل بجا کر جواب دیں، جس اسٹیج پر جواب دیں گے اتنے نمبرز انہیں مل جائیں گے۔ تو بیل ضرور بجائیں مگر جب آپ کنفرم ہو جائیں، غلطی کی صورت میں آپ کا آپشن اس مدنی کسوٹی سے ختم ہو جائے گا، دوسری ٹیم کا آپشن شروع ہو جائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو میں دوبارہ بتا دوں، ٹھیک ہے؟ 5 سوالات تک اگر آپ چاہیں گے تو بیل بجائیں اور 5 نمبر حاصل کریں۔ شروع کرتے ہیں ایک نئے انداز سے سیزن 7 ذہنی آزمائش کی مدنی کسوٹی۔ پاپا یہ جو شخصیت ہیں یہ مرد ہیں؟ نعم۔ کیا یہ اہل بیت میں سے ہیں؟ نعم۔ صحابی ہیں؟ لا۔ شرکائے کربلا میں شامل تھے؟ اللہ بہت جلدی کی ہے بیل بجانے میں، پانچ کے بعد بھی بجا سکتے تھے، لیکن شاید یہ مدنی کسوٹی انہوں نے سنی ہے. کتنے سوالات ہوئے ہیں غالباً؟ تیسرا سوال، چار سوال. جی اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو پانچ نمبر لے لیں گے، ورنہ ایک نمبر بھی نہیں لیں گے. نمبر کی ضرورت بہت ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ نمبر لیتے ہیں کہ نہیں. بتائیے جناب. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ آپ نے یہ مدنی مذاکرہ دیکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ ہے، دیکھیں یادداشت درست ہے کہ نہیں. بتایا جائے کیا سکھر والے پانچ نمبر لے رہے ہیں یا ملتان والوں کے لیے ٹرین روڑی سے ملتان روانہ ہو جائے گی؟ جناب بتائیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے، پانچ نمبر کا زبردست جواب دیا، اور بڑا ضروری تھا ان کے لیے اس طرح نمبر حاصل کرنا. آئیے پوری مدنی کسوٹی سنتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو. مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے تو کیا معلوم کسی زندگی کے موڑ پر آپ کو مدنی مذاکرہ کب کہاں اور کیسے کام آ جاتا ہے. روڑی جنکشن پر ہی ہمیں اترنا پڑ گیا ہے، ملتان تک نہیں پہنچ پائے. جناب دکھائیے ہمیں مدنی کسوٹی کمپلیٹ. جی کیا شہید ہوئے؟ نعم. جوان تھے مطلب جس وقت شہید ہوئے اس وقت؟ مدنی منے تھے؟ حقیقی مدنی منے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہتے ہوئے شہید بول گیا. سبحان اللہ. شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک 6 ماہ کی تھی. نعم. ان کا نام ان کے دادا کے نام پر ہے. نعم. سبحان اللہ. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات ہوئی. جواب درست دے کر سکھر کے اسلامی بھائیوں نے پانچ نمبر حاصل کیے، ایک بار پھر بڑی لمبی چھلانگ لگا کر کچھ قریب آ گئے ہیں، اور اب صرف 2 نمبر کا فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی نمبر ہیں ملتان مکی کے، سکھر مکی والوں کے 28 نمبر ہیں. اگلا راؤنڈ وہ راؤنڈ ہے جو ہمیں قرآن کے بارے میں بڑی پیاری معلومات دیتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. جی پہلا سوال ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے، لاٹھی تو بہت ساری سنی ہوں گی، کیا کوئی لاٹھی جنتی لاٹھی بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک جنتی لاٹھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جسے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں. اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے. اس لاٹھی کو پڑھا بہت تھا، سنا بہت تھا، مگر یہ معلوم ہوا کہ یہ مبارک لاٹھی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے. ترکی کے ٹاپ کاپی میوزیم میں یہ لاٹھی موجود ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وہی عصا مبارک ہے، مگر وہی منسوب عصا مبارک وہاں موجود ہے. الحمدللہ اس کی زیارت کر کے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کو ریکارڈ بھی کیا تھا، اور امید ہے کہ زیارات مقامات مقدسہ سلسلے میں اس مبارک لاٹھی کا آپ نے دیدار کیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. مبارک لاٹھی کی بات تو ہوئی ہے، وہ لاٹھی، وہ مبارک جو عصا ہے، وہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جنت کی لکڑی پیلو کے درخت سے. تھا یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ اعراف کا نام اعراف رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اعراف کا معنی بلند جگہ ہے. اس سورت میں ایک مقام پر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام آراف ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ آراف رکھا گیا. جی اس آیت کا نمبر ہے 46، اس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سورہ آراف کی بات ہوئی ہے تو بتائیے سورہ آراف میں کن مضامین کو بیان کیا گیا ہے؟ اللہ عز و جل کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو، اور موت کے بعد اٹھائے جانے والے اعمال و حساب کتاب کو بیان کیا گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک توجہ کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے. اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیے, اور اب تو ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان ہمارے درمیان موجود ہے, بڑی آسان زبان اردو زبان میں یہ موجود ہے, پڑھیے, اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے, اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. ذرا اب یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا, چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سکھر کے اسلامی بھائی 32 نمبر اور ملتان کے اسلامی بھائی 34 نمبر پر ہیں, دو نمبر کا فرق ہے, دو راؤنڈز باقی ہیں. آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا, مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لینے کا. دونوں طرف کے اسلامی تشریف لائیے, آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, سرکار کی سناخانی بھی کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. یہاں آ جائے. اچھا دونوں بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ آ جائے آ جائے. آج ہمارے امام صاحب اسد مدنی بھائی کے چھوٹے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور دونوں بھائی مل کر آج ہمیں انشاءاللہ ایک بڑی پیاری سی نعت شریف سنائیں گے. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے, اور پھر انشاءاللہ ہم کالز کی طرف چلیں گے. آئیے نعت شریف سنیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت کا بہت ہی پیارا کلام, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سے گزارش, ہو سکے تو اس کلام میں مل کے شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کلام کو سننے کا لطف اور آئے گا. کچھ پس منظر ہے اس کلام کا. امام اہل سنت کی بارگاہ میں بریلی شریف کے قریب ایک ریاست تھی نان پارا, وہاں کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کچھ اس طرح کہا کہ ہمارے یہاں جو ریاست نان پارا ہے اس کا ایک نواب ہے اور اس کی شان میں لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں, آپ تو بہت اچھے شاعر ہیں, آپ بھی ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ تو سب سے اچھا قصیدہ لکھ دیں گے. امام اہل سنت نے واقعی ون آف دا ٹاپ کلام لکھا, مگر کسی بادشاہ کے لیے, کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا و مولا کی شان میں لکھا. اور وہ قصیدہ لکھا جس میں کمال کر دیا. وہ قصیدہ بھی کمال کا ہے اور اس کا جو شروع کا بسرا ہے وہ بھی کمال کا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ایک تو ہوتا نا نقص کا, نقص ہے کہ نہیں, نقص تو دور کی بات ہے, نبی پاک کے حسن میں نقص کا گمان بھی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں. دنیا میں دیکھیں جتنی خوبصورت چیزیں نا, کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. گلاب بڑا پیارا ہے مگر گلاب کے ساتھ ایک کانٹا اٹیچ ہوتا ہے. کبھی کبھی گلاب لیتے ہیں لیکن کانٹوں سے ڈر لگتا ہے. شمع بڑی پیاری ہوتی ہے, کینڈل جس کو ہم کہتے ہیں, مگر اس کا دھواں مزہ نہیں دیتا. سبحان اللہ, اعلی حضرت لکھتے ہیں میرے آقا کا حسن وہ ہے جس میں کوئی زحمت نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور اس کا جو مقطع ہے اس میں تو اعلی حضرت نے کمال کر دیا, اور وہ مقطع میں کیا کمال کیا جب یہ مقطع پڑھیں گے وہ میں جب بیان کروں گا. آئیے کلام سنتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی میٹا مالک تے مختار بھی تو میٹا شاہکار میسج دیا. بات ہوئی تھی کہ ایک مالدار نواب ہے, نان پارا ریاست کا نام ہے, آپ اس کی مدح کر دیجئے, اس کی شان میں قصیدہ لکھیے. پہلے تو اپنے نبی کی شاندار انداز سے شان بیان کی, پورا کلام آپ سن رہے ہیں, اس کے چند اشعار ہی آپ نے سنے ہیں, مگر مقتے میں کیا بات کرتے ہیں. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. اے رضا, میں پیسے والوں کی بات کروں, ان کی تعریف بیان کروں؟ پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں اپنے آقا کا غلام ہوں. میرا دین پار آئے نہ نہیں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے میں دین بیچتا پھروں. یہ میسج بھی ہے کہ آج تھوڑے پیسوں کے لیے, تھوڑے دنیاوی فائدوں کے لیے لوگ اپنے دین کو گویا بیچ دیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ میسج بھی یاد رکھیے اعلی حضرت کا. اور کمال دیکھیے, بات ہوئی تھی ریاست نان پارا کے نواب کی, نان پارا کو کس خوبصورت انداز میں لے کر آئے کہ میرا دین پارا ہے نہ نہیں ہے, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں پیسے والوں کی شان بیان کرتا چلوں, میں اپنے نبی کا غلام ہوں. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی مدح سرائی کرتے ہوئے, انہی کا چرچا بلند کرتے ہوئے زندہ رکھے, اور انہی کے نغمے پڑھتے پڑھتے, انہی کا نام لیتے لیتے قبر میں جانا نصیب فرمائے. اب اس شعر کو سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا بات ہے امام اہل سنت کی, کیا بات ہے ان کے کلاموں کی, سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا نام گل زمان نقشبندی اتاری, میں تحصیل توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان سے بول رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہم اس وقت بیٹھ کر ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین, آمین, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. جی, اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالستار اتاری اتار والا بورے والا پاک تونسری کبینہ سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ الحمدللہ عزوجل جتنے دن سے یہ سلسلہ شروع ہے ذہنی ازمائش، ہم تمام گھر والے ماشاءاللہ سارے ہی سلسلے دیکھتے آ رہے ہیں اور بڑے شوق سے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں. اور مزے کی بات ایک اور ہے کہ ماشاءاللہ میری بھتیجی جامعت المدینہ للبنات میں پڑھتی ہے، تو وہ الحمدللہ یہ جتنے بھی سوال و جواب ہو رہے ہیں کم و بیش وہ اس دن سے سارے ہی سوال و جواب لکھ رہی ہے. تو میں دوسرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہی دعوت دوں گا کہ وہ بھی اپنے پاس جیسے عبدالحبیب بھائی فرماتے ہیں کہ کاپی ڈائری قلم رکھیں اور سوال جواب لکھتے بھی جائیں، تاکہ یہ ذہنی ازمائش سلسلہ جب ختم ہو جائے گا تو آپ کے لکھے ہوئے سوالوں کے جواب آپ کے پاس موجود رہ جائیں گے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا. حاجی یافور رضا اتاری مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی یافور بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں. ارشاد فرمائیے، کچھ مدنی پھولوں سے نوازیے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ عز و جل آپ مدنی چینل پر جگمگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی علم دین کے فروغ کا ذریعہ ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد ستار قادری صاحب نے جو مدنی چینل کا تحفہ اس امت مسلم کو دیا ہے، یقیناً ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تین فرمین عرض کرنا چاہوں گا، تین حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا، مختصر ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کا پوشیدہ عیب پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچائی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے عیوب سے باخبر فرما دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یقیناً ہمیں مسلمانوں کی عیب پوشی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو ہم اسے چھپائیں. حضرت سیدہ عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حواریوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس کا کپڑا ہٹا دیا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کیا کہ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اسے ڈھانپ دیں گے. تو آپ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ تم اس کا پردہ کھول دو گے. حواریوں نے حیرت سے کہا، بھلا ایسا کون کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے تو یہ اسے برہنہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپائے، آمین، آمین. دوسروں کے عیب چھپانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، آمین. امیر اہل سنت دامت برکات لادیہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم تو کسی کا عیب نہ دیکھے نہ سنے نہ بولے. انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قفل مدینہ نصیب فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ ہمیں استقامت دے. مدنی آمین. چینل ہم دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یہ اپنے اخلاق کے پہلو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین یا رب العالمین. یافور بھائی کچھ اور فرمانا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ علم دین کا ذریعہ ہے آپ کا یہ مدنی جو ذہنی آزمائش کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ شکریہ. میری درخواست ہے مدنی چینل دیکھتے رہے. جزاک اللہ خیر یافور بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چل کے ناظرین رکن شورا حاجی یعفور رضا عطاری نے کتنے پیارے مدنی پھول دیے. عموماً عیب پتہ چلتا ہے تو اس کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, مسلمان عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے. آئیے چلتے ہیں, اپنے رام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں, پہلے اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے مقابلہ شروع کریں گے. بہت قریب ہے اسکور اور یہ اگلے دو راؤنڈ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف جاتی ہے اور کون سی ٹیم اس مرحلے میں چلی جاتی ہے جہاں سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. ذرا آپ دکھائیے اسکور بورڈ. جی 34 نمبر ہیں مدینہ الاولیاء ملتان مکی کے اور 32 نمبر ہیں سکھر والوں کے. دو نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے کیونکہ اب اگلا راؤنڈ ہے جس میں انہوں نے کچھ سمجھانا ہے, مگر وہ سمجھانا ہے اشاروں سے. جی اس سے پہلے کہ ہم دونوں ٹیموں کے درمیان سمجھائیے مگر اشاروں سے کریں, آج باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی کی. کون کون اشارے کریں گے یا اس سیگمنٹ میں آنا چاہتے ہیں؟ جی جو اشارہ کریں یا سمجھیں. کوئی مدری فیصلہ لے لیں, ایسے کیسے موقع دے دیں. جی 26 سفر کریں گے. چلے بھائی آپ آ جائیں, ماشاء اللہ 26 مدنی قافلے میں یہ سفر کریں گے. ایک یہ اسلامی بھائی آ جائیں اور ایک ہمارے کیمرہ مین آ جائیں. چلے بھائی دائیں طرف والے کیمرہ مین جو ہیں, جی ان کو موقع دیتے ہیں. چلے آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. ان کی جگہ کوئی کیمرہ مین بھائی جناب ان کو سنبھالیں اور ان کا کیمرہ سنبھالیں تو ان کو لے لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. آئیے آپ اشارہ کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے مدنی فیس انشاءاللہ امید ہے یہ مدنی قافلے میں سفر کی خود نیت کر لیں گے. آپ ادھر آ جائیں گے اور آپ ادھر آ جائیے. ٹھیک ہے اشارہ دیجیے جناب. یہ اشارہ کریں گے آپ کو, آپ نے پوچھنا ہے کہ اشارہ کیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عظیم بھائی ہمارے مدنی چل کے کیمرہ مین ہیں, اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آ گئے ہیں, ہم نے ان کو یہ کام دیا ہے. جی باری ہے آپ کی, اب وقت شروع ہوتا ہے آپ کا. بڑا آسان سا ہے اشارہ. آب زمزم جواب درست دے دیا ہے, بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بیٹھ کر نہیں پینا, کھڑے ہو کر پینا ہے اور قبلے روح کی طرف شاید اشارہ کیا اور بڑے اچھے انداز میں دونوں پہنچ گئے. آب زم کوئی اچھا پانی بھائی جناب, مقدس پانی دیتے ہیں میں. چلے جناب دونوں کو مدینہ بھی دیتے ہیں. جی اترے مدینہ, اترے مدینہ بھی دیجیے اور مقدس پانی بھی دیجیے. آئیے سبحان اللہ. مدنی چینل کے کیمرہ مین بھی دیکھیں جناب, ذہنی آزمائش میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے عطر مدینہ کا, مدنی شریف کا آپ کے لیے بھی تحفہ اور مبارک پانی بھی آپ کو پیش کیا جائے گا. اپنی جگہ تشریف رکھیں. آپ کی طرف سے کون اشارہ کرنے آئیں گے؟ سمجھائیے مگر اشاروں سے. تین تین اشارے ہوں گے اور دو دو نمبر ہوں گے, جو اشارہ کریں گے وہ آ جائیے. جناب مدنی منے کوئی ہمارے اشارے لے کر آئیے. جی آئیے ماشاء اللہ ان کو لیجیے. ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امام غیر مسلم سربند سر منڈا گنجا گنجا صاحب گنجا صاحب جواب درست دے دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں کہ یہ کیا سوال ہیں, یہ کون سی ہیڈنگز ہیں, یہ کون سے نام ہیں. اس سیگمنٹ کو شروع کرنے کی تین وجوہات جو مجھے یاد آتی ہیں, جو سمجھ آتی ہیں. یقیناً ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دلچسپی کا سامان ہے, ایک یہ بھی ہے کہ اشاروں کی زبان سیکھی جائے کیونکہ اس کے ذریعے آپ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی میں باقاعدہ یہ ایک شعبہ ہے جو یہ زبان سکھاتا ہے, جس کے ذریعے ہم ان لوگوں تک نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. تیسرا یہ جو نام ہے جیسے گنجا صاحب, کئی رسالوں کے نام ہیں امیر علیہ سنت کے, دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے نام ہیں اور کئی ان کتابوں میں موجود ہیڈنگز کے نام ہیں, تاکہ یہ نام بھی اگر آپ نے پڑھا. آپ گنجا صاحب جو ہے بے نمازی, اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا ہے قبر میں اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے مارتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے نمازی والی زندگی ہم کبھی بھی نہ گزارے. تو میرے بھائی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, انہیں نمازوں کی اللہ پابندی نصیب فرمائے. آئیے سکھر کے اسلامی بھائی ان کی باری ہے اور اب ان سے سوال کیا جائے گا. آپ ادھر تشریف لائیں. جی انہیں جا کر پرچی دیجیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. زمین زمین لائٹ روشنی روشنی نور نور شمع شمع شمع صاحب شمع نا شمع روشن روشن نور شمع صاحب صاحب. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ جی چمکیلا سانپ یہ سوال تھا اور یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. آئیے کوئی بات نہیں, اب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. جی دو نکال لیں گے ایک. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آنکھ فکر مدینہ سوچ غفلت عقل مند عقل مند بادشاہ عقل مند بادشاہ جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. عقل مندوں والا اشارہ تھا, پہنچ گئے ہیں. باری ہے سکھر والوں کی. آئیے جناب. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پانی پانی بوتل جگ برف برف والا پانی ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی جواب درست دے دیا ہے. تو فوراً ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے جناب. باری ہے ملتان والوں کی. جی جی کوشش کریں کہ اشارے کے وقت زبان نہ ہلائیں یا ہونٹ نہ ہلائیں. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شہزادے پیالہ پیالہ برتن سادہ پیالہ مٹی کے برتن مٹی کا پیالہ مٹی کا پیالہ جواب درست دے دیا ہے جناب. اب یہی مٹی کا پیالہ مل گیا تو ہم کیا کریں جناب. آخری اشارہ ہے. آئیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی سفید سفید سفید مبلغ سفید مرغ سفید مرغ جواب درست دے دیا ہے جناب. بہت اچھے جوابات دیے لیکن ایک غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کچھ فرق بڑھ گیا ہے, مگر آخری راؤنڈ میں یہ فرق پورا کیا جا سکتا ہے. مدرسے کے ناظرین یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلہ کوشش یہ تھی کہ ایک نئے انداز سے ایک نئے طریقے سے ایک نئے سیگمنٹ پہ ہم پیش کریں اور کوشش ہماری آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور یوں سمجھیے جہت اور ایک اور انداز اختیار کرنے کی کوشش کی کہ پہلے تو ہم دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے درمیان یہ سلسلہ کرتے رہے, پھر ہم نے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ذمہ داران کے ساتھ بھی سلسلہ کیا. اس بار ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی موقع دیں, چاہے وہ مدری ماحول سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, مدری حلیہ ان کا ہو یا نہ ہو, چہرے پر داڑھی شریف ہو یا نہ ہو, ان کو بلایا جائے. دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں گے. اب کسی کالج سے آئے کسی یونیورسٹی سے آئے, مجھے بتایا گیا جب زرعی یونیورسٹی کے طلبہ آئے تو زرعی یونیورسٹی میں یہ سلسلہ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ دیکھا گیا, اہتمام کیا گیا, وہاں اہتمام کیا گیا. تو ہمارا یہی اقدام تھا کہ کسی طرح دعوت اسلامی کے قریب کیا جائے, ان تک نیکی کی دعوت پہنچائی جائے. مدنی چینل اس بہانے انٹروڈیوس ہوگا تو الحمدللہ یہ ہماری کوشش آپ کے سامنے ہے. اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں آتے ہیں کہ جو مدنی حلیے والے نہیں ہوتے یا پوری داڑھی شریف والے نہیں ہوتے تو انشاءاللہ ان پر انفرادی کوشش کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو آج سکھر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں امید رکھتا ہوں آج چہرے پہ کچھ نہ کچھ تو داڑھی شریف ہے اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے شروع کر دی ہوگی, لیکن میں تمنا کروں گا کہ وہ آج ہمارے سلسلے میں اگر ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کریں سرکار کی سنت سجا کر جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ مدنی ماحول سے دور, ویسے نارملی فیس ٹو فیس سلسلہ ہے نگران شورا کا, اس میں بھی اس طرح کے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو عموماً مدنی حلیے والے نہیں ہوتے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کو قریب لائیں گے تو ان کے گھر والے, ان کے خاندان والے, ان کے شہر والے سلسلہ بھی دیکھیں گے, مدنی چینل بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں پر بھی مدنی رنگ آ جائے گا. تو امید ہے یہ وضاحت, کنفیوژن اگر ہوگی تو کوئی کلیئر ہو جائے گی. چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی 40 نمبر ہیں ملتان مکی کے اور 36 نمبر ہے سکھر مکی کے اسلامی بھائیوں کے, صرف 4 نمبر کا فرق ہے, اور یہ نمبر وقت فرق ختم ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. ذرا دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اب راؤنڈ شروع کریں گے, سفر ہے مگر اکیلے. جی دونوں طرف کے اسلامی بھائی کھڑے ہوں گے اور آپ سویپ ہو جائیں گے, ایک اسلامی یہاں آ جائیں گے اور مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی یہاں آ جائیں گے. ماشاء اللہ آئیے. بارہ نمبرز ہوں گے اور ان 12 نمبرز پر آپ نے انشاءاللہ جواب دینا ہے. کوئی بھی نمبر پسند کر سکتے ہیں, باری ہے ہمارے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. 12 نمبرز دکھائے جائیں اور آپ نمبر پسند کیجئے, کوشش کریں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ صرف 4 نمبر کا فرق ہے. جی چھ نمبر حرام مغز کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے. اسی کو تفصیل بتائیں گے. جس طرح مردار کھانا حرام ہے اسی طرح حرام مغز کھانا بھی حرام ہے. میرے پاس جو جواب لکھا ہے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ذبیحہ کا حرام مغز کھانا ممنوع ہے, لہذا پکاتے وقت گردن چانپ اور پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی کے گوشت کو اچھی طرح دیکھ کر اس میں سے حرام مغز جو ہے وہ نکال لینا چاہیے. یہاں ممنوع لکھا ہے اور آپ نے حرام کہا ہے, کیا اس جواب میں کوئی نمبر ملے گا انہیں؟ آپ کا جواب غلط ہے, آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. باری ہے سکھر والوں کی, موقع ہے مزید قریب آنے کا, نمبر پسند کیجئے. نمبر پانچ نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے. وہ کون سے جانور ہیں جو بغیر ذبح کیے حلال ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی دونوں بغیر ذبح کے حلال ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب فرق 2 نمبر کا رہ گیا ہے, مقابلہ سکھر اور ملتان کے درمیان جاری ہے اور یہ 2 نمبر کا فرق کب بھی ختم ہو سکتا ہے. ملتان والوں کی باری ہے, نمبر بتائیے. 12 نمبر. 12ویں کا 12 نمبر. تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے, اب دیکھنا ہے یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. عباد الہ ثلاثہ کن کو کہا جاتا ہے؟ عباد الہ ثلاثہ کن کو کہا جاتا ہے؟ وقت آپ کا گزر رہا ہے. اللہ, اس میں مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, جواب نہیں آتا. اب کون ہے جو یہاں جواب دے کر تحفہ لیں گے؟ کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ قرآن مجید, فرقان حمید, ماں ترجمہ کنز الایمان, مکمل 30 پارے. جی یہ میموری کارڈ میں. اچھا, اس کا ہدیہ بھی بتائیے جناب. جی اس کا ہدیہ ہے 350 روپے. 350 میں آپ میموری کارڈ پر پورا قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ سن سکتے ہیں. جی باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر. عباد اللہ ثلاثہ, یعنی وہ تین کون سے عبداللہ نام والے ہیں, یعنی اس کو اگر آسان کر دوں میں, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے اب ہمارے سکھر والوں کی, مقابلہ برابر کر سکتے ہیں یہ اگر جواب درست دے دیں. نمبر بتائیے اسکرین پر, کون سا پسند کریں گے؟ 11 نمبر. بہت خوبصورت سوال ہے اور آسان بھی ہے. جنت کی کیاری کس جگہ کو کہتے ہیں؟ نعت خواں اسلامی بھائی شیر تیار رکھیں. جنت کی کیاری کس جگہ کو کہتے ہیں؟ سنہری جالی. ہائے ہائے ہائے, سنہری جالیوں. شیر میں ہی سنائیے جنت کی کیاری کس کو کہتے ہیں. طرف روزے کا نور. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے, کیسے پیارا شعر عطا فرما دیا, ایکچوئل لوکیشن بتا دی. اس طرف روزے کا نور, اس سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. نبی پاک کے روزے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, جنت کی کیاری کہا جاتا ہے, غلطی ہو گئی ہے, موقع ملا تھا مقابلہ برابر کرنے کا, باری ملتان والوں کی ہے. نمبر پسند کیجیے. جی نمبر چار. چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کس کے نکاح میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں؟ ذوالنورین حضرت عثمان غنی ہیں, دو صاحبزادیاں اور کس صحابی کے حصے میں یا اور کس کے حصے میں آئی ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری. آپ کا کہنا ہے حضرت ذوالنون مصری. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ جناب کس کو تحفہ لینا ہے؟ جواب ان کا درست نہیں ہے. آج ملتان والے آخری راؤنڈ میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے, تینوں نے غلط جواب دیے ہیں. کیا تحفہ دیں گے؟ دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی خوبصورت کتاب اللہ والوں کی باتیں. اللہ والوں کی باتیں کتاب جا رہی ہے جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام, جلدی سے اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں. جواب یہ ہے کہ یہ شرف دنیا میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی کو وہ شرف حاصل ہوا کہ ایک نبی کی دو صاحبزادیاں یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں, اور یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. اور اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا, جوڑا نور کا. اسلامی بھائیوں کو پھر موقع ملا ہے مقابلہ برابر کرنے کا, باری آپ کی ہے جناب. ایک نیت کا ہمیں انتظار بھی ہے اور نمبر آپ بتائیں گے. جی نمبر سات. نمبر سات. دودھ پیتے ہیں آپ؟ اچھا شوق سے پیتے ہیں. دودھ پینے کے بعد کی دعا سنا دیجئے. اللہ, دودھ پینے کے بعد کی دعا. سندھ والے ویسے کم پیتے ہیں, پنجاب والے شاید یاد ہوتی دعا زیادہ پیتے ہیں, لیکن دیکھیں جناب دعا کس کو یاد ہے. آج لگتا ہے سفر ہے مگر اکیلے میں سوال کچھ مشکل آ گئے ہیں, لیکن جناب اسی کا نام. اللہم بارک لنا. جی اللہم بارک لنا وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. مقابلہ ایک بار پھر برابر ہوا ہے سکھر والوں نے. جناب چالیس چالیس نمبر ہو چکے ہیں, ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے اور اب دوسرا راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ ہماری گاڑی ملتان تک پہنچتی ہے یا سکھر پر ہی رک جاتی ہے. باری پھر ایک بار جبھی لنجم کی ہے مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے. نمبر پسند کیجئے جناب. دو نمبر. دو نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. تہجد گزاروں توجہ کیجئے, تہجد کا وقت کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے؟ آ, جو تہجد کا وقت جو ہے وہ اگر کوئی ایک مرتبہ سو جائے نیند کے بعد پھر وہ صبح تک یعنی فجر کا نماز شروع ہونے کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک وہ پڑھ سکتا ہے. نیند سے دوپہر کو اٹھے پھر بھی تہجد پڑھ سکتا ہے؟ رات میں اگر وہ سو جائے. اچھا. اور پھر جب بھی اٹھ جائے رات رات کو جب بھی سوئے بغیر کچھ کرے؟ نہیں, رات میں اس کو نیند آ جائے. ہاں. پھر جب اٹھے کچھ تو اور وضاحت باقی ہے. یعنی جواب دور ہے نصف رات کے بعد؟ نہیں, میں جواب دہراتا ہوں, ٹائم ختم ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھ کر رات کو کوئی سوئے عشاء ہی نہ پڑھے. اچھا, عشاء پڑھ کر سوئے چاہے پھر کبھی بھی اٹھ جائے اور اس کے بعد صبح صادق تک اس کا وقت ہے. کیا ایک نمبر دیں گے ہم ان کو؟ عشاء کی یہ شرط بتانا بھول گئے تھے. جواب آپ کا غلط مانا جا رہا ہے. بہت آسان سوال مشکل بن گیا. باری سکھر والوں کی ہے جناب. اللہ اللہ اللہ, سکھر والوں آج آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. ایک تین آٹھ نو دس نمبر ایک. نمبر ایک آسان سوال ہے اس کے لیے جس نے یہ پڑھا ہو. بتائیے جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں بولتے ہیں؟ فیضان جمعہ رسالے میں یہ جواب موجود ہے. اگر مدنی چل کے ناظرین آپ بھی یہ رسالہ پڑھیں تو بہت ساری برکتیں حاصل کریں گے. جمعہ پڑھتے رہے, جمعہ بولتے رہے, مگر جمعہ بولتے کیوں ہیں؟ چلیں آج سیکھ لیجئے گا. منگل والے دن جمعے کا سوال ہو گیا جناب, اور تین سیکنڈ باقی ہیں اور یہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. کوئی ہے جو یہاں بتائیں, ورنہ اگلے جمعے تک مدنی قافلے میں سفر کرنا پڑے گا. جی تسبیح مدینہ. تسبیح مدینہ دی جا رہی ہے جناب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو جمع فرمایا اس نسبت سے جمعہ کے دن سے. جمعہ جیم اور میم کے پیش سے جمع سے بنا, بمعنی مجتمع ہونا, اکٹھا ہونا. چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع ہوئی تاکہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی. نیز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی اسی دن ہی جمع ہوئی. نیز اس دن لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. ان وجوہات کی بنا پر اسے جمعہ کہا جاتا ہے. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. مدینے کی تسبیح تحفے میں لے لیجئے جناب. باری ہمارے اب ہے ملتان والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. مقابلہ برابر جا رہا ہے. صرف چار سوال ہیں جو آج فیصلہ کریں گے سکھر یا ملتان. جی نمبر تین. نمبر تین کے پیچھے کیا سوال ہے؟ شیخین سے کون سے صحابہ اکرام علی رضوان مراد ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق, خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. کچھ سکون کی سانس ملتان والوں نے لی ہوگی. چار غلط جواب دے کر پہلا صحیح جواب دیا ہے. باری سکھر والوں کی ہے جناب. صرف تین نمبر رہ گئے ہیں. آٹھ نمبر. جی آٹھ نمبر. آٹھ نو یا دس, آٹھ پکارا انہوں نے. کھانا کھانے سے پہلے آخر میں آپ نمک کھاتے ہیں, نمکین کوشش کرتے ہیں. جواب اس کا فضیلت بھی بتا دیں کہ اول آخر کھانے کے اول آخر نمک یا نمکین کھانے کے کیا فوائد ہیں؟ جو شخص کھانے کے اول اور آخر نمکین چیز کھائے گا اسے ستر بیماریاں, اس سے ستر بیماریاں دور ہوتی ہیں. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اللہ یہ مقابلہ کدھر جائے گا. جی جناب جناب دو سوال, مقابلہ برابر. مجلس یہ طے کرے کہ اگر یہ مقابلہ ٹائی ہو جائے گا تو پھر مزید سوالات بھی آپ نے بھجوانے ہوں گے اور یہ مقابلے کو ہم نے آگے چلانا ہوگا. جی باری ہے اب ہمارے جی ملتان والوں کی. میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں جناب. جناب بہاؤدین زکریا ملتان یونیورسٹی پر سارا بوجھ آ گیا ہے ملتان والوں کا. آپ کا صحیح جواب آپ کو مقابلہ جتوا سکتا ہے, غلط باہر کر سکتا ہے. نو یا دس؟ دس. دس کہیں یہ دس پر بس نہ ہو جائے. جی جوتا پہننے کا اسلامی یعنی جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. پہننے میں پہلے سیدھا جوتا پہننا اور پھر الٹا پہننا سنت ہے. اتارنے میں یہ کہ پہلے الٹا اتارا جائے پھر سیدھا اتارا جائے. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. ملتان والوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. باری اب سکھر والوں کی ہے. اگر جواب دینے سے پہلے کوئی اچھی نیت کر لو نا تو لگتا ہے آسان ہو جائے گا معاملہ. ہیں آج سے داڑھی شریف سجی رہے گی انشاءاللہ. ہیں ہمت کر لیں ماشاءاللہ. نیت کر لی ہے ہمارے بھائی نے. اللہ ان کو استقامت دے. سب مل کے دعا کریں انشاءاللہ. اللہ ان کو ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے. آخری سوال. جی جی آخری سوال بتائیے جناب. پھل کھانے سے پہلے کھانے چاہیے یا بعد میں؟ ابھی تو پھل کا دل بھی نہیں ہو رہا کھانے کا، مگر جواب دیجئے، آسان سوال ہے. پھل کھانے سے پہلے کھانے چاہیے. امام اعلی حضرت امام احمد خان نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے کھانا، کیونکہ یہ کھانے کے لیے مفید ہے، اور نیچے پھل نیچے کر دیتا ہے، کھانے کو میدے کو نیچے کر دیتا ہے. اعلی حضرت نے تو نہیں فرمایا، مفتی احمد خان نے بھی نہیں فرمایا. جواب آپ کا ہم اس لیے درست مان لیتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ پہلے کھانے چاہیے یا بعد پہلے کھانے چاہیے. آپ نے کہا پہلے کھانے چاہیے، امام غزالی نے یہ فرمایا ہے اگر پھل ہوں تو پہلے پیش کیے جائیں تاکہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے، یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ، یہ ذہنی آزمائش ہمارے لیے بھی آزمائش بن گیا ہے. اب مقابلہ ہو گیا ہے برابر جناب. اب کس سے سوال کیا جائے؟ دونوں طرف کی ٹیم ایک نمائندہ چوز کر لیں. سکھر والوں کی طرف سے کون جواب دے گا اور مدینہ ترولیہ والوں کی طرف سے کون جواب دے گا؟ جی آپ دیں گے، مدینہ ترولیہ. جی سکھر والوں کی طرف سے کون جواب دے گا؟ آپ دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا نام بتائیے. واحد بخش اتاری. واحد بخش اتاری، عبد الواحد بخش اتاری. جی جمیل انجم، جمیل انجم یا عبد الواحد بھائی اب جواب دیں گے، اور اگر یہ غلطی کر گئے تو ظاہر مقابلہ یہاں پر ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہم شعر سنیں گے، یہ یاد رہے. اب شعر میں اپنی ثوابدید پر سنوں گا، کوئی بھی شعر ہو سکتا ہے، اگر یہ جواب برابر ہوا تو بندہ بھی چینج کروں گا میں. ٹھیک ہے، تیار ہو جائیے. اچھا جناب، اب دائیں طرف جمیل انجم سے سوال ہے اور شعر سنیں گے امام اہل سنت کا. ٹھیک ہے، شعر یہ ہے: آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی، اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو یہی شعر آپ سے سنا جائے گا تاکہ سختی ایک جیسی رہے. جی نصاب میں میرے پاس نصاب تھوڑی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں آپ کا نصاب کیا ہے، کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، اب تو ظاہر ہے مقابلے کا فیصلہ کرنا ہے. جی آپ سنائیں گے، آپ بھی نہیں سنائیں گے، کوئی ہے جو یہاں سنائیں گے؟ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. اعلی حضرت کا شعر ہے یہ اسی کلام کا شعر ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. سلسلہ بڑا طویل ہو گیا ہے لیکن ظاہر فیصلہ ہی نہیں کر رہے لوگ. چلو بھائی اسلام بھائی تبدیل کریں، اب اسلام بھائی تبدیل ہوگا. جی جی اب دونوں طرف کے اسلامی بھائی تبدیل ہوں گے اور پھر کوئی ان سے شعر سنا جائے گا. آپ کی طرف سے اسلامی بھائی آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ ہوں گے. ٹھیک ہے، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، سارے سلام بھیا خاموش رہیں گے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جناب اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے آپ کی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے کہ پھول کھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. میرا بس چلے تو میں ان دونوں ٹیموں کو سلیکٹ کر کے اگلے راؤنڈ میں لے جاؤں، اتنا شاندار مقابلہ. لیکن چونکہ ہمارا جو طریقہ کار وہ یہی ہے کہ ہم اس میں سے کسی ایک ٹیم کو پیچھے دے کر جائیں گے، تو اس لیے جناب اب سوال تھوڑا سا فکری کریں گے اور اب ان دونوں اسلامی بھائیوں کو چھوڑ کر تیسرے اسلامی بھائی سے سوال ہوگا. اب جناب سوال ہے مدینہ الاولیہ ملتان، پہلے کریں گے سکھر والا، مدینہ الاولیہ ملتان والے یہاں کھڑے ہیں. نماز کی کتنے فرائض ہیں، وہ فرائض سنائیے. پہلے کتنے ہیں اور وہ فرائض سنائیں گے آپ؟ نماز کے سات فرائض ہیں. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، خروج بے سن رہی. جواب درست دے دیا ہے. وضو کے کتنے فرائض ہیں اور وہ فرائض سنائیں گے آپ؟ وضو کے چار فرائض ہیں. جناب پورے سر کا مسا، پورے منہ دھونا، پورا منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، پورے سر کا مسا کرنا، ٹپنوں سمیت پاؤں دھونا. مسا او پورے سر کا مسا کرنا، آدھے چوٹائی سر کا مسا کرنا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. اب اشاروں کی طرف جانا ہوگا. میں نے ابھی ابھی خود ہی تحریر کیے ہیں اور دونوں طرف سے اسلامی بھائی اب اپنی جگہوں پر پہنچ گئے ہیں. اب تک کا ٹاپ اسکور بھی دونوں ٹیمیں اچیو کر چکی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اشارہ آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب دونوں میں سے ایک پرچی آپ کریں. ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دیں. آپ اپنی جگہ پر آ جائیں. ہائے ہائے ہائے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آسان نہیں ہے اشارہ. بادشاہ، بادشاہ، امیر، امیر علیہ سنت، امیر علیہ سنت، امیر شہزادہ، امیر علیہ سنت. نقشہ، چھ سیکنڈ باقی ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ. جناب اپنی جگہ بیٹھیے گا، یہ اشارہ میں بعد میں بتاؤں گا کیا تھا. آپ بیٹھیے، اب آپ کی باری ہے. کون آئیں گے آپ کی طرف؟ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، لپ اپنے ہونٹوں کو نہیں ہلائیں گے، صرف اشارہ کریں گے. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امیر اہل سنت. امیر اہل سنت. امیر اہل سنت. جواب درست دیا ہے. پتھر والوں کو آسان اشارہ آیا اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں نے دو اشارے بیٹھ کر لکھے، امام اہل سنت یا امیر اہل سنت. ملتان والوں کی باری امیر اہل سنت پر آئی، امام اہل سنت پر آئی. اعلی حضرت کا اشارہ واقعی تھوڑا سا مشکل تھا. اب شاید ہماری مدنی چینل کی مجلس کو یا ذہنی آزمائش والوں کو یہ اشارہ بنانا پڑے گا. ہو سکتا ہے اشارہ کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا یہ ان کے پاس اشارہ ہو، مگر ملتان والے جو شاید ہمارے ناظرین انہیں فیورٹ سمجھ رہے تھے، مجھے بھی میرے موبائل پر بہت سارے میسیجز آئے کہ آج ملتان کی ٹیم آگے بڑھ جائے گی. لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، کبھی بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. ملتان والوں کو موقع ملے گا، یہ آپ کا آخری مقابلہ نہیں تھا. انشاءاللہ دونوں طرف اسلام بھائی سے گزارش ہے آگے آئیے. شاندار مقابلہ کیا آپ نے ماشاءاللہ. جی اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. 1200 کے بندری چیک کے لیے پہلی قرآن دازی ہے 1472. 1472. ارے بھائی ماشاءاللہ، آج کتنے، اب تو 26 ماہ کو بڑھانا پڑے گا. آئیے ذرا مدنی چیک لے لیجیے اپنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت سے مدینہ ہونے کی نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی چھپن نمبر لیے سکھر کے اسلامی بھائیوں نے، 54 نمبر لیے مدینۃ الاولیہ ملتان والوں نے. اب باری ہے ایک اور قرآن دازی کی یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں، اور وہ ہے مدنی تحفے کی. 1458 نمبر کے اسلام بھائی ہیں. ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب یہ بھی میرا خیال ہے آج داڑھی کی نیت کر تو چکے ہیں، پوری کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. جناب مدنی تحفہ پیش کیجئے ان کو، جائیے آپ اپنا تحفہ. ایک اور قرآن دازی ہو رہی ہے، پورے مکتبۃ المدینہ پر جا کر کوئی بھی ایک چیز اپنی پسند کی آپ لے سکتے ہیں. 1526 نمبر، 1526 سبحان اللہ. ویسے ہی ماشاء اللہ اچھے طالب علم ہیں، اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب جا کر آپ مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. ملفوظات اعلیٰ حضرت غالباً اسلامی بھائی نے پسند کی ہے اور اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم تمام اسلامی بھائیوں کو علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.